الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے میں قربا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل. آج بھی حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق کچھ فضائل و کمالات کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. گفتگو ہماری چل رہی تھی اس حوالے سے کہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن الحاج العبدری المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سنِ وفات 737 سن ہجری ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیر کے دن پیدا ہونے اور ربیع الاول میں پیدا ہونے کی وجوہات بیان کیں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے ربیع الاول کا مہینہ منتخب فرمایا اور کیوں پیر کا دن منتخب فرمایا. اس حوالے سے تین باتیں پیچھے گزر چکی ہیں کہ پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کو پیدا کیا، درخت سے کائنات کی نشو نما ہوتی ہے، لوگوں کو رزق ملتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگوں کو راحت حاصل ہوتی ہے. تو اسی دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بھی لوگوں کو راحت حاصل ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سبب کائنات یہ بنایا ہے. اور ربیع الاول میں پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی بہار ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے بھی بہار کا مہینہ ہی چنا گیا. اور تیسری وجہ یہ بیان کی تھی کہ ربیع یعنی بہار کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے، وہ موسم ہوتا ہے کہ جس میں اعتدال ہوتا ہے، جس میں وسط ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے، نہ افراط ہوتا ہے نہ تفریط ہوتی ہے، نہ دن بہت مختصر ہوتے ہیں نہ راتیں بہت مختصر ہوتی ہیں، بلکہ درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، درمیانی وہ موسم ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ بھی وسط کے اندر ہے، درمیان کے اندر ہے. تو اس مناسبت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے ربیع الاول کا مہینہ یہ چنا گیا. یہ تین باتیں ہم نے پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کی تھیں. آج چوتھی بات جو علامہ ابن الحاج العبدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف شان حبیب الرحمان کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت سارے کلام اس آیت کے تحت بیان کیے ہیں، بہت ساری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلتیں اس آیت کے تحت بیان کی ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ورفعنا ذکرک سے بھی پورا ہو جاتا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کوئی چیز فضول نہیں، کوئی چیز زائد نہیں، ہر لفظ کا، ہر کلیمے کا کوئی نہ کوئی معنی اور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر لام جو ہے یہ تملیک کا ہے، یعنی آپ کو تمام بلندیوں کا مالک کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور جو بلند ذکر ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ہے. یعنی کائنات میں جس چیز کو بلندی حاصل ہوتی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز سے بلندی حاصل نہیں ہوتی، آپ کو بلند کرنے والا آپ کا رب عز و جل ہے، اور اس کے علاوہ جس چیز کو بلندی حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، یعنی ہم نے بلند کیا، کوئی اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے والا نہیں ہے. یعنی ساری بلندی آپ کی ملک ہے، اور یہ ملک میں دینے والے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب کو بڑھانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لہذا کائنات کے اندر جس کو جو بلندی حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی وجہ سے بلندی حاصل نہیں ہوتی، آپ کو بلندی دینے والا صرف اور صرف آپ کا رب عز و جل ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ کائنات میں جو بلندی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، اور یہ سمجھنے کے بعد کہ کائنات میں جس کو جو بلندی حاصل ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اب اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کلام کو سمجھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انہ قد شاء الحکیم سبحانہ وتعالی انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تتشرف به الازمنۃ والاماکن لا هو یتشرف بها، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول میں پیدا فرمایا، پیر کے دن پیدا فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعہ کے دن پیدا نہیں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محرم الحرام کے مہینے میں پیدا نہیں فرمایا، کسی اور حرمت والے مہینے میں پیدا نہیں فرمایا، رمضان کے مہینے میں پیدا نہیں فرمایا، خاص ربیع الاول کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ کسی بھی دن کو کسی بھی جگہ کو جو شرف حاصل ہوتا ہے، جو بلندی حاصل ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جمعہ کے دن ہوتی تو کوئی یہ گمان کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بڑی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو وہ جمعے کی طرف منسوب کرتا ہے کہ آپ کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بڑا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پیر کے دن فرمائی تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی دن کی وجہ سے بڑائی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن تشریف لے آئے تو اس دن کو بڑائی حاصل ہو جاتی ہے، لہذا پیر کے دن کو ایسی بڑائی حاصل ہوئی، ایسی بلندی حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے پیر کے دن کو بڑائی حاصل ہونا، بلندی حاصل ہونا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حرمت والے مہینے میں پیدا نہیں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے مہینے میں پیدا نہیں فرمایا، ورنہ کسی کے گمان میں یہ آ سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے مہینے میں پیدا فرمایا، حرمت والے مہینے میں پیدا فرمایا، حضور کی شان کتنی بڑی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی نسبت وہ ان مہینوں کی طرف کرتا ہے کہ ان مہینوں کی وجہ سے گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑائی حاصل ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ مہینے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑائی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مہینے کو بڑائی حاصل ہو جاتی ہے کہ اب کائنات میں جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے مسلمان اس کو خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں، اور یہ خوشیوں کے ساتھ منانے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، اور آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے ربیع الاول کا مہینہ یہ عظمت والا مہینہ قرار پایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ربیع الاول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت حاصل ہوئی ہو، جب اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہمارے سامنے حکمت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن کو کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انتخاب فرمایا، کیوں ربیع الاول کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ چار باتیں علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المدخل کے اندر ذکر فرمائی۔ اس کے بعد آپ ایک بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کافی ساری باتیں آپ نے لکھی ہیں، اس میں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت موجود ہے کہ جس میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے جمعہ کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی ہر دعا کو، یعنی ہر نیک جائز دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ کون سی گھڑی ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ دو قول اس حوالے سے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فضائل دعا کے اندر ذکر کیے ہیں کہ دو قول یہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ جو جس کے بارے میں آیا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جمعے کے دن اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ دو وقت ہیں، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ایک وقت جو جمعہ میں امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت جب امام جانے لگے خطبے کے لیے تو اس وقت سے لے کر امام کے دوبارہ مصلے پر آنے تک کا جو وقت ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ ایک قول ہے. دوسرا جو سب سے مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو دعا قبول فرماتا ہے جمعہ کے دن وہ عصر کا آخری وقت یعنی سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے کی کچھ گھڑیاں اس میں اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اس کے بعد علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قد کانت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اذا صلت العصر من یوم الجمعہ تستقبل القبلۃ وتقبل علی الذکر والدعاء ولا تکلم احدا حتى تغرب الشمس. یعنی سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جب جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ لیتی تو اس کے بعد آپ قبلے کی طرف رخ کرتی یعنی قبلے کی طرف بیٹھی رہتی اور ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہتی اور کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی رہتی ہیں ذکر کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا اور آپ یہ فرمایا کرتی تھی کہ ان الساعۃ المذکورۃ ہی فی ذلک الوقت وتؤثر ذلک عن ابیہا رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی وہ وقت کے جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے وہ یہی وقت ہے یعنی عصر کے بعد جو سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے کا وقت ہے کہ جس میں یہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اس بات کو آپ اپنے والد گرامی یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے نقل کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے. تو معلوم ہوا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عصر کے آخری وقت کے اندر دعا مانگا کرتی تھیں اور اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی وجہ سے جمعے کے دن وہ گھڑی رکھی گئی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا قبول فرماتا ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں. وہ جس گھڑی کے اندر آئیں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا قبول فرماتا ہے. علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان المعنى الذي فضل الله به تلك الساعه في يوم الجمعه ہوا خلق آدم علیہ السلام. یعنی اس گھڑی کو جمعے کے دن کی گھڑی کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھڑی کے اندر اس وقت کے اندر سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر فرماتے ہیں فما بالک بالساعۃ التی ورد فیہا سید الاولین والآخرین. یعنی پھر تمہارا اس گھڑی کے بارے میں کیا خیال ہے اس وقت کے بارے میں کیا خیال ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آقا ہیں جو اس وقت تشریف لے کر آئے تو اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوگا. یعنی صبح بہارا کے وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعائیں کیسے قبول فرماتا ہوگا کیسی کیسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوگا یہ اس کا کوئی بیان نہیں ہو سکتا. یہ علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے. آپ کی ولادت کی گھڑیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچ عطا فرمائے اور ایسا الہام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی جو رضا ہے اس کے مطابق دعا کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توفیل قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید فضائل و کمالات کو لے کر اگلے سلسلے میں حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.